Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Bu akşam elhamdülillah bir kanlı gecesine daha kavuştuk muhteremler. Kavuşamayan da var tabi. Bu gecenin de tabi özellikleri var. Gerçekten her kanlı gecesi bir nevi enerji depolama. Yani bugünkü deyimle şarj olma muhtemelen böyle. İnsanoğlu gerçekten çok güç durumlu insanoğlu, çok güç. İmtihanlar ağır. İçimizde şeytan, nefsemmare, dünya, çevre. İnsan bu arada bunalıyor. Dünyaya koş, hele günümüzde hızlı bir yaşama, hızlı bir yaşantı. Herkes koşuyor dünyaya. Şeytan bunu teşvik ediyor. Nefis, doyumsuz nefis. Elhamdülillah böyle bir geceler var. Yani bizi şarj eden çok şükür geceler var. İnşallah böyle gecelerden faydalanabilirsek, öyle böyle şarj olabilirsek, bu devam eder epey zaman, öbür kandile kadar. Önümüz zaten elhamdülillah Ramazan şerif geliyor. Ramazan'da her günü, her gecesi manevi gece Ramazan'da. Bu gecenin adı Beraat gecesi. Beraat. Yani cehennemden beraat etme. Yani suçlu mahkemede muhakeme edilir. Sonunda o suçtan dolayı beraat edilir be. Kurtulur yani bundan böyle. Bu gün inşallah cehennemden kurtulmak için bir çırpınma gecesi bu gece. Kur'an-ı Kerim'de Duhan Suresi, Duhan Suresi bu surenin başında veren bizlere bu geceyi bahsedip bildiriyor zaten bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim diye başlıyor. Hamim diye başlıyor. Burada bir ha var ve mim var. Ama birleştirilmiyor. Mesela haimime kası üstünle ham olur. Esliyle him olur. Öteli hum olur böyle. Ama birleştirilmiyor böyle. Elif lam ra gibi. Elif lam mim gibi. Bunlar te okunuyor bunlar. Bunun adı huruf-u mukatta'a. Huruf harfinin çoğulu. Mukatta kesik okunan harfler anlamına geliyor bunlar. Bu nedir anlamı? Anlamı bilmiyor derler. Bu Mevlamızın peygamberimize bir şifresi. Gerçi bazı müfessirler demişler bazı şeyler. Ha buradaki Rabbimizin hay esması, imdat kayyum esmasına işaret demişler. Ama bir tabi kesin bir kalı yoktu bu konuda tabi. Ve hakikaten Mevlam buyuruyor, vel kitabil mübin. Buradaki vav iki anlama geliyor. Ya kasem, yemin vavı, ya atıf vavı. Eğer buradaki hamimde yeminse, ki yani Mevlam yemin ediyorsa, o zaman vav atıf vavı. Onu atfen, bu da yemin olmuş oluyor böyle. Melik kitabı, kitaba da yemin olsun, Mevlam buyuruyor. Kitaba yemin olsun. Hangi kitaba? Burada lam-ı tarif var. El kitabı var burada böyle. Hangi kitap tabi? Kur'an-ı Kerim. Çünkü bu tekil geliyor burada. Eğer kütüp olsaydı, çoğul olurdu, da hepsi kapsardı bu. Buradaki tekil olduğu için o kitaba yemin olsun. Yani Kur'an-ı Kerim'e Allah yemin ediyor Kur'an-ı Kerim'e. Öyle Kur'an ki el-mübin. Bu da bunun sıfatı, özelliği böyle Kur'an-ı Kerim'in. Tabii çok özelliği var Kur'an-ı Kerim'in. Bunun bir burada özelliği de el-mübin. Mübin beyan edici, açıklayıcı, ayırıcı. Yani hakkı batı ayıran, doğru yanlışı, Helal haram ayıran nedir? Kur'an-ı Kerim muhtemelen. Kur'an-ı Kerim olmasa hangisi doğru, hangisi eğri, hangisi haram, hangisi helal bilemeyiz tabi. O zaman her insan ne yapar? Efendim bana göre, bana göre der. Kişi kendini tapınır o zamanlara böyle. Yani bir insan dinde bir kaynağa dayanmayınca, kesin kaynağa dayanmayınca, kişi kendinden bana göre de onu yaparsa, kişi aslında kendine tapınıyor muhtemelen böyle. Yani İslam'da mutlaka ne gerek? Kaynak gerekiyor böyle. Demek ki kitabın bebi nedir? Açıklayıcı. Hakkı, batılı ayıran, doğru eğri ayıran, Kur'an hakkı için böylece. İnna enzelnâhu. Mevlam buyuruyor, biz onu indirdik Mevlam buyuruyor. İnna kesinlikle enzelnâhu, onu indirdik. İnzar yukarı aşağı iner olur be, anlamına geliyor. Yani Kur'an-ı Kerim gökten indi böyle. Kur'an-ı Kerim gökte mi, kitap haline mi? Hayır. Levh-i Mahfuz vardır. Levh-i Mahfuz. Levh, levh anlamına geliyor. Düz bir şey yazılıyor böyle. Mahfuz da hıfz ona korunan. İsme ful geliyor anlamı. Korunan bir levh anlamına geliyor böyle. Levh-i Mahfuz. Arşın altında Levh-i Mahfuz. İdrikas Cemal'in üzerinde Levh-i Mahfuz diye bir alem var. Bu alem var. Yani gökten büyük, güneşten büyük, galaksiden büyük bir alem böyle. Orada Kur'an-ı Kerim yazılı orada. Nasıl yazılı ama? Harf hecele mi? Nokta virgül mü? Hayır, muhtemelen böyle. Yazılı orada böyle. Nasıl yazılı? Her insanın beyninde bir hafıza vardır. Levh-i Mahfuz'un bir örneği var her insanın beyninde. Beyninde bu. Kişi ne yapıyor burada? Oraya kaydediliyor, yazılıyor böyle buraya. Mesela bir hafız. Kur'an-ı Kerim baştan başa ezberler. Baştan başa ezberler. Hatta ezber okurken Kur'an-ı Kerim'i o sayfayı takip eder böyle. Sanki sayfaya bakıyor gibi. Demek ki o Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, hukuk meseleleri veya dünya meseleleri böyle. Nasıl yazılmışsa beynimize, öyle yazılmıştırlar böyle. Yani insan beynini kes, yar, bir şey bulamazsın orada böyle. Ama yazılı orada böyle. Levh-i Mahfuz. İki melek omuzumuzda var, yazılı amel defteri burada. O da aynı şekilde böyle. Yani kağıt kalem bir harf yok mu böyle? Yani kayda geçiyor böyle. Geçiyor. Fiilet mübareketin, fiiletin Kur'an-ı Kerim gece indi. Gece. Gece indi muhtemelen. Mübareketin, mübarek gecede indi böyle. Kur'an-ı Kerim tabi birdenbire inmedi Kur'an-ı Kerim. Böyle peyderpey, 23 yılda indi. Tevrat, İncil, onlara peygamber birden verildi onlar. Bir de verildiği için de ezberlenemedi. Tam uygulanamadı ve karıştı gitti muhtemelen böylece. Rabbim öyle demiş Rabbim. Arkadan Kur'an-ı Kerim geleceği için muhtemelen. Kur'an-ı Kerim ne oldu? Bazen bir ayet-i kerime, bazen kısa süre, böyle peyderpey böyle, hem de genelde bir olay oldu yeryüzünde. Buna deniyor sebeb-i nüzül. Bir olay oluyor. Onun üzerine ayet-i kerime geliyor. Peygamber hem bunu yanındakilere bildiriyor. Katibe bunu yazıyorlar. Ezberini ezberliyor. Hem tebliğ ediliyor. Namazı okunuyor. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim ezberlendi muhtemelen Kur'an-ı Kerim. Az az geldiği şey var. Yoksa birden gerçeydi. Ezberlenemez muhtemelen böyle. Kur'an-ı Kerim böyle indirerek buyuruyor. Kadir gecesinde ya da Bel gecesinde Leh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildi böyle. Yine dünya semasına, birinci dünyaya, birinci semaya, gökyüzüne. Zaten dünyanın beyni birinci sema mıdır? Dünyanın beyni, beyin orası böyle. Her şey oradan yönlendiriliyor böyle. İnna künnâ münzirîn. Böyle bir alametimizle Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Onunla insanları inzar ediyoruz. İnzar, uyarma ama korkuyla karışık. Uyarma böyle, korkuyla karışık. Mesela bir anne veya baba çocuğunu yakın bir markete bir şeye gönderir, karşı yapımına gönderir. Ama tembih eder ama. Bak yavrum, önce bir sağa sola bak, arabam yok mu? Ondan sonra geç. Bu uyarı. Sonra korku. Bak yavrum, Allah'ın korusun araba çarpabilir, dikkat et. Bak. Bir araba çarpabilir, bu korku muhtemelen böyle. Mevlam bizi uyarıyor bu şekilde. Ne buyuruyor? Ama eğer böyle yapmazsan, bunun sonu cehennem azabı muhtemelen var. Cehennem azabı böyle. Zaten ilk yeri bak peygamberlerin, Beşir ve Nezir. Beşir ve Nezir. Beşir, müjdeleyici böyle. Müjdeleyici böyle. Namaz kıl. Ne olacak kılarsan, şöyle sevaplar muhtemelen. Kılmasan, işte böyle günah var. Böyle. Yani bir taraftan cennet, cehennem muhtemelen böyle. Dünyadan bakınca insan uzak gibi gelir cennet, cehennem, o fasıl insanı böyle. Dünyadan bakınca böyle. Ama geliverecek muhtemelen. Yani gün gelecek ki o gün birdenbire geliverecek muhtemelen. Allah korusun. Yanına yandı, aldıranda yandı muhtemelen. Ömür çok kısa aslında böyle. Uçup gidiyor hayat. Burada bizim Mevlam müjde değil de inzarı benamış böyle, münzirin. Demek ki önce korku gerekiyor, korku. Yani Allah korkusu ile cahili, Allah korkusu, azamet-i ilahi muhtemelen. Son sır kuvvet sahibi Mevlam muhtemelen böyle. Ne vaat ederse onu yapacağım muhtemelen. Fe'alima yürüt Mevlam böyle. Fe'alima yürüt ya. Mevlam diye çağırıyor. Fiha o gecede yani bu gece olmuş oluyor. Tabi bir de iki anlama geliyor bu. Bir de kayrı gerisi işte alabiliyor bu. İki rivayete var. Bu gece olarak bunu alırız başlayalım inşallah. Bu gecede ne oluyor yani bu gece? Özelliği nedir? Yufraku ayrılıyor, farklı ayrılıyor böyle. Külli emrin her iş hakimin. Hakimin fiil vezninde fail meful olabiliyor. Bunun meful anlamına göre mahkum anlamına geliyor. Ezelde Allah'ın takdirde ne varsa bu gece bunu ayrılıyor bunlar böyle. Bir de bu hikme anlamına geliyor. Hikme anlamına geliyor böyle. Allah'ın her takdir işler hikmetine binaen bu gece ayrılıyor böyle. Tabii nasıl ayrılıyor? Ne ayrılıyor? Tabii bu konu başlıyor burada. Leh-i Mahfuz dedik. Kur'an çok geçiyor. Fî leh-i mahfuz diye. Çok geçiyor. Fî leh-i mahfuz diye. Çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Rabbim önce kalem yarattı. Kalem yarattı. Kur'an'da var. Nun suresi var. Böyle. Böyle. Nun melek kalemi diye. Böyle. Yama yesturun. Nun vel kalemi. Burada Mevlam kalem yemin ediyor. Kalem. Nasıl bir kalem? Kamuştan mı, ağaçtan mı, demirden mi, altından mı? Bak muhtemelen. Nurdan bir kalem ama akıllı, bilinçli varlık. O da kalem deniyor bunlara böyle. Gökdelen daha bir muhtemelen böyle. Mevlam bunu yarattı. Ona Mevlam buyurdu. Üktüb ya kalem, yaz. Yaz. Daha yer gök olmak yok. Yani ay, güneş, müze yok, insan yok daha böyle. Üktüb ya kalem, yaz. Ne yazayım ya Rabbi? Mevlam buyurdu. Ne olacaksa kıyamete kadar. Hepsi yaz bunların bakalım bunların. Ona Mevlam, kalem Mevlam bunları ilanla bildirdi. İlhamla Mevlam bildirdi. Yerlerin yaratılması, dağlar, denizler, balıklar, insanlar, varlıklar, gökler, yıldızlar, galaksiler, melekler, hepsi yaratılması. Ne olacak? Yani hepsi bunları bildirdi ona böyle. Bunları kalem yazdı. Yani nakşetti. Ya da yüklevdi değil biz mesela. Birisi yüklendi böyle şey böyle. Yüklendi böyle şey. Karıncanın rızkı o muhtemelen. Karıncanın rızkı. Balkın rızkı böyle. İnsanların doğması, büyümesi, ruhla yaratılacak. Her insanın böyle kaderi orada böyle. Ancak bunu kim yapabilir? Allah Celle Celaluhu böyle. Yani peygamber bile olsa o kişi kendi kaderini bile değiştiremiyor. Peygamber bile olsa böyle. Yani peygamberimizin torunu Hazreti Zeynep'in kızı kucağında öyle peygamber. Peygamber böyle. Kızı haber gönderdi babasına. Hazreti Zeynep, peygamberin büyük kızı. Radıyallahu anh Hazretleri. Hazreti Bilal'ı gönderdi. Babama söyle, çocuğum, oğlum, çocuk da bebek. Çok hasta, babam gelsin buraya. Ölüm hali yani böyle. Peygamber buyuruyor ki, Bilal'a, Hazreti Bilal'a, Bilal ona söyle, veren de Allah, alan Allah, sabretsin. Yani elinde bir şey gelmez. Gelmiyor. Gitti söyledi. Ama dedi ki, kızı, babama ille gelsin babam buraya, burada bulunsun ama. Ya babası tabii, bir peygamber ama, başımı diyemez başka bir şey. İle geçti diyemez böyle. Tabii kız olduğu için nazı geçti tabii. İle babam buraya gelsin. Ailesi Hazretleri yani birkaç sahabeyle beraber gitti evine. Hemen kızı kucağına verdi. Peygamberimize verdi. Oturup Peygamberimize böyle. Ama can çekmedi böyle. Nefesi artık zor alıp böyle. Nefesi böylece. Peygamber kucağında bir peygamber bakın. Hatem-i Emiyah değil mi hatta? Bir peygamber böyle şey. Ama elden bir şey gelmiyor muhtemelen. Kader böyle. Kader-i Mübrem de böyle. Kader-i Mübrem var böyle. Mübrem. Bu değişmez var muhtemelen. Peygamber tabi torunu can çekişiyor kucağında. Merhamet sahibi peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaş gelir gözlerinde muhtemelen böyle. Elden bir şey gelmiyor muhtemelen. Oğlu İbrahim de bu şekilde kucağında öldü. Aleyhisselam Hazretleri'nin elden bir şey gelmiyor muhtemelen. Şimdi bu gece muhteremler bakın ne oluyor? Levh-i Mahfuz alınıyor, melekler alıyorlar Levh-i Mahfuz'dan. Bir senelik insanların kadar ilgili meseleleri, bir senelik ama. Dünya ile ilgili, bir senelik. Yani bu geceden seneye, bu geceye kadar ne olacaksa. Kim ölecek? Kim ölecek muhterem? Kim ölecek böyle? Bu yazılıyor, kaydolunuyor. Görevli meleğe veriliyor. Azal Aleyhisselam muhtemelenler. Öleceği saati, vakti belli ama saat diyeyim ben. Nefes sayısıyla ama. Böyle saat, saniye, takvim yok böyle. Böyle. Yani Azal Aleyhisselam bakmıyor böyle saatine. Saniye bakmıyor böyle. İşte nefes sayısı, nefes böyle şey böyle. Kalp atışı. Nefes sayısı atışı o da kaderle ilgili takdir mi? Kalp atışı mı yani böyle? Kalp atışının sayısı da takdirle bağlı. Kalp atışının sayısı böyle. O kalp atışının böyle sayısı bitti mi? Kapat durum tembe. Birden mi durur böyle böyle? Ömrü varsa tekrar da çalışır. Yoksa yok der. En mudur hastanede kişi hastalanır. Her şey baş üşüşür ama çalıştıramazlar mıdır? Nefes de bunun gibi. Buna göre bu şekilde. Buna veriliyor böyle şey. Bu gece teslim olacak bunlar böyle. Kim bakalım sene kadar sağ kalacak? Kimle doğacak ama? O da var daha. Daha doğmamış dünyaya böyle. Dünyaya gelecek. Onun ömürleri belirli. Öyle çocuk var. Gece doğar. Birkaç saat yaşar. Sabah öyle muhtemelen böyle. 6 ay yaşar. 1 sene yaşar. Ölür mesela böyle. Hep bunlar takdir olmuş bunlar böyle. Sonra afetler. Deniyor günümüzde doğal afet. Afet doğal değil muhtemelen. Kadere bağlı böyle. Afetin doğal olmaz. Afetler. Ne zaman, nerede deprem olacak? Depremin şiddeti. Ne kadar yıkıntı olacak? Kim ona zarar görecek? Ölecek, yaralanacak, sakatlanacak. Nerede deprem olacak? Hangi yanardağ fışkıracak? Yanardağ püskürecek. Füzeler bu yanarlar. Füzeler bu. Ateş bu işte böyle. Lavlar işte fışkıracak. Denizler kabaracak, sel olacak, fırtına olacak, şu olacak, bu olacak, savaşlar olacak. Hep bunlar da bu gece alınıyor mavuzdan bu derler. Yani filan yerde deprem olacak bu derler böyle. Önce fay hattı var. Var ama başıboş değil bu derler yani. Yani bunu bilen bu derler. Haşa Allah'ın Celle Celaluhu Mevlamızın yaratışı değil bir şey böyle. Her şey Allah'ın iradesine, gözetiminde bağlı her şey. Tam müstahar dedi böyle, müstahar böyle. Rubiyet, mutlak otorite. Bütün alemler böyle. Yer, gök, bütün alemler, her bir zerre Allah'ın tam denemekinde kesin hakimiyeti melamı böyle. Nedir fayatlı muhteremler? Yer kabuğunda. Tabi dünyanın yer kabuğu var. 35 kilometre. Kalınlığında, karalarda. Deniz de az böyle. 35 metre yani. Nasıl ki dağlarda mağaralar var, boşluk var mağaralarda, yer kabuğu tamam bu yer kabuğu böyle. İşte bunun boşluklar var, mağara şunda bunda var böyle. Hayatlara bu şekilde. Nedir bunlar? Allah'ın tam kesin egemenliği altında mıdır? Allah izin vermezse bir zerre, yani bir atom kımıldayamaz böyle. Allah izin vermezse böyle şey. Bu kime bağlı? Cevbi Aleyhisselam bunlara bağlı muhtemelen. Onun önünde melekler var muhtemelen. Yani deprem olacak. Genel depremlerden bir ses gelir, uğultu gelir muhtemelen böyle. Uğultu gelir böyle. Atomun hakkında geçerler. O depremin şiddeti Allah'ın takdiriyle muhtemelen. İşte 5 mi, 6 mı, 7 mi, 8 mi, daha fazla mı, ne kadar sürecek, kaç saniye sürecek, ne olacaksa ona göre. Ama deprem olurken de haşa böyle iş böyle artık denetimleşik kalmıyor muhtemelen. Yani kontrolüşü kalmıyor böyle. Artık boş bu değil ama. Deprem olurken de hangi kolon yıkılacak, hangi duvar çatlayacak, hangi tuvala düşecek, kime ne olacak muhtemelen böyle? Kişi 10 kıta binin altına kalır, hiçbiri kalmaz muhtemelen böyle. Öyle yıkıntı olur ki, efendim işte başı ucuna kolan düştü ama koca kolan kıl payı kurtardı. Muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Yani Allah'tan gafil olanları Allah korusun, çok yazık muhtemelen böyle. Alem başı bu değil muhtemelen böyle. Ya deprem olurken de, kıyam koparken de, sellerde, denizlere taşmış, her tarafı su al götürüyor, arabaları götürüyor, tırları sürüklerine tır, su. Ama haşa, böyle kontrolden çıkmıyor onlar ama kontrolden muhtemelen. Evet, devletler karışıyor mu devletler? Devletler karışıyor mu devletler muhtemelen? Ancak bu afetten sonra, İşte tedbir almaya çalışıyorlar, kurtarmaya çalışıyorlar. Yani bütün devlet ayağa bağlı. devletim. Ama Allah'ın kontrolü şimdi. Rızık. Bir olarak şey yapalım inşallah, rızık. Yer altında karıncalar muhtemelen bak böyle. Yeni çıkan küçük yavru karıncalar. Hem rızkı orada yazılı bakın. Her karıncanın, düşünün ki bir yuvada 1 milyon karınca var. 1 milyon karınca var muhtemelen. Yuvada muhtemelen. Büyük vadeler, tarlası da burada böyle şey. Her karıncanın barınacağı yer, yaşayacağı yer, rızkı yazılmış muhtemelen böyle. Karınca muhtemelen. Hele denizler. Tut balinadan tut böyle, en küçük balıklara kadar muhtemelen böyle. En küçük balıklara kadar böyle. Hepsinin rızkı yazılmış böyle, rızkı yiyecek ama muhtemelen böyle. O da rızkı yiyecek muhtemelen böyle. Yani o kadar dibinde, derinliklerinde hayvanlar var muhtemelen. Yani kalın yapılı, farklı hayvanlar, hepsi rızkı yazmış bunların böyle. Cinlerin de, insanların da, bütün hayvanların da rızkı yazılmış muhtemelen. Ne oldu işte bu gece, alınıyor bunu lehim mahfuzdan, görüyor melekler var, bunun için çıkarılıyor. Bu da kime veriliyor? Miki aleyhisselam. Onu görüyor burada, Miki aleyhisselam. Mesela bu sene şu kadar buğday olacak, sayı tanesiyle böyle. Tabi rakama sığmaz, yeryüzünde. Şu kadar buğday olacak böyle şey. Kim yiyecek bunları? Hepsi gelmiyor ki. Buğday olur, başak verir, tamamen olacak. Bir afet gelir, bir sel gelir, götürür muhtemelen bunları. O da var muhtemelen böyle. Kaç tane kiraz olacak? Kim yiyecek bunları, kirazları muhtemelen? Kimini kuş yiyecek bakın yani. Kuş rızkı. Yazılan böyle. Kuş onu yiyecek. Kimini karınca yiyecek, yere düşer, yere düşer, patlar, çatlar, tut, yere düşer, çatlar, patlar. Bak bunu toplamış karıncalar. Miki aleyhisselam onun görevi. Tabi yalnız değil, melekler emrinde var. Ne geliyor buna göre? Enerji mi olmuş lazım bunlar için mesela? Yani fırın yakılması lazım, pişmesi için böyle. Nedir enerji fırın? Güneş işte. Güneşin ayarlanması, günü ayarlanması enerji güneşte böyle. Hidrojen atomları helyuma dönüşüyor muhtemelen böyle. Fazlası enerjiye dönüşüyor muhtemelen böyle. Yani ne kadar hidrojen atomu geçecek faaliyete. Güneşi o patlamalar, şeydi patlamalar, şunlar, bunlar böyle, enerji taşıyacak bunlar böyle. Mesela kış kısa günler böyle. Öyle olması gerekiyor. Yazın ne gerekiyor? Uzun gün lazım böyle, güneş lazım, ısı lazım, enerji lazım yazın. Kiraz olacak, sebze olacak, kavun olacak, kabuz olacak. Uzun gün lazım böyle. Olması lazım bunların böyle. O güzel Mevla neylerse güzel adamı böyle. Neylerse güzel adamı tutan bu şekilde böyle. Kesinlikle bakın muhtemelen, kesinlikle böyle kimse rızkı başına gitmez. Rızık mutlaka sahibini bulur efendim. Onu bulur ve insan rızkını bitirmeden ölmez. Rızık yazılmıştır. Hiçbir insan rızkını bitirmeden ölmedi muhtemelen. Rızkını bitirecek, ondan sonra ölmedi muhtemelen. Bir gün hasta biri vardı, rahmetli olmuş, mübarek insandı. Evine gittik, yalnız yaşıyormuş. Boşluğunda yarım elma, bıçak bir tabak muhtemelen. Elmanın yarısını yemiş, kalan yemiyor mu? Rızkı o kadar, yarım elma muhtemelen böyle. Yani hiçbir şey boş değil muhtemelen böyle. Yani bizdeki boşuna yorulma böyle, hırs dünyası böyle, çıldırmasına böyle. Mal başka, rızık başka muhtemelen böyle. Rızık başka, mal başka. Kişinin mal olabilir, mülkü olabilir, serveti olabilir, hesabı bilmez bunların. Hesap ibn Hacer böylece. Rızık ama yazılmış, yazılmış. Her şey var, var, var, var muhtemelen. Bir telefonla her şey evine gelir. Anında evine gelir bir telefonla. Ama dengeliyor bunu kader. Ne dengeliyor? Şekeri var değil mi muhtemelen? Tansiyonu var, damar sertliği var, şu var, bu var, şu yasak. Öbür fakir alamaz, o da kaderin cilvesi muhtemelen bak, alamaz. Bunun her şeye var, her gün bir koyun kesebilir, her gün böyle, her gün bir dana keser. Kızartır bunları, her şeyi kızartabilir. Ama ya bakalım, yok. Arada bir kaşıdım biraz, eyvah tansiyon fırladı, şeker çıktı. Kalp sıkıştırdı, ama bir daha yemem der. Ya bakalım. Şimdi yağmur mu? Yağmur mu? Yağmur mu? Bayağı bir su yani. Bulutlar geliyor. Bize geliyor böyle. Aslında bunlar tuzlu su. Denizden bunlar çıkıyor. Buhar oluyor, su çıkıyor. Böylece. Tatlı olarak iniyor maçlarına. Temizliğine yıkıyor. O yağmurun taneleri, kaç tane yağmur yağacak bak, tane muhteremler. Yağmur tanesinin ağırlığı niteliği. Bu da yazılı muhteremler. Bulut ne edecek? Bulut muhteremler. Bulut böyle. Efendim, su bu arada toplanır bir yere, fırtınalarla sıkıştırılır. Efendim buraya, minerim mu'sa mu'asecece. Minerim mu'sıratiye mu'asecece. Mu'sırat, asıl sıkılmış bulutlar. Su bu arada böyle, sıkışın böyle. Bir yere getirir bunlara böylece. Nereye gidecek bunlar? Filan filan kasa filan köye. Kim bunu şey ediyor? Bir iki arası muhtemelen. Ne ile? Rüzgar muhtemelen. Fırtına işte muhtemelen. Ona göre yem ver muhtemelen. Bak. Yelkeni gemi gibi böylece. Çekimden muhtemelen. Ona şey eder. Sonra bir de yağmur suyu yalnız inmiyor muhtemelen. Gökten gelen su muhtemelen. Yerdeki sulamaya benzemiyor ki yağmur suyu böyle. Hele yazın ne gerek yazın? Yazın farklı oluyor böyle. Şimşek. Şimşek. Gök gülecek. Gök gülecek böyle yağmur. Çakacak böyle. Nedir şimşek? İki bulut böyle gidiyor böyle karşılıklı. Ama biri artı yüklü elektrik, biri eksi yağmur böyle. İkisi artı yüklü, bir şey olmaz bundan böyle. Bir yere geçmiş olmaz bundan böyle. Bir artı bir eşlikli böylece böylece. Ne lazım arada? İletken lazım böylece. Kuru havada olmaz böylece. Nem olacak havada mı? Yetecek bunları böyle. Allah'ın takdirine göre, bulutun büyüklüğüne göre, ne kadar enerji lazım ona göre, böyle bunu vereyim böyle. Artı eksi ne yapıyor? Kısa devre yani. Boşlanma oluyor muhtemelen. Birden böyle bir. Boşlanma oluyor. Çarpışma bunlara böyle. Peki niye böyle oluyor? Lazım hatırlamalar ya. Ah muhtemelen lazım onlar hatırlamalar böyle. Niye lazım onlar böylece? Havadaki gazlar ve gazlar bir an azot gazı, azot gazı muhtemelen. Azot gazı böylece. Bu parçalanıyor muhtemelen. Parçalanıyor böylece. Bu gazların parçalanması için kim parçalanması ne gerekiyor? Enerji lazım. Yüksek bir volta enerji lazım böyle böyle. Bak gökyüzünde hiçbir şey yokken gök sakinken bir bakmışım bir hava bulutlanıyor, hava bir kararıyor. Şimdi bu çakmaya başlıyor. Yüksek bir enerji voltu açıyor işte mesela böyle. O zaman bu havada gazlar parçalanıp birbirle birleşip başka gaz dönüşüyor muhtemelen böyle. Yağmur suyu beraber yine iniyor bundan muhtemelen böyle. İniyor bundan böyle şey. Yani bir gübre oluyor bundan, doğal gübre oluyor bundan böyle böyle. Bir de şöyle olur böyle. Mesela derler ki bu sene fasulye olmadı. Sebze olarak. Bu sene efendim meyve olarak mesela ayva olmadı. Bu sene olmadı eller böyle. Yani bol yağmur yağdı. Elma oldu, şeftali oldu, erik oldu. Ama ayva olmadı bu sene. Niye? Ayvaya gerek element gelmedi ki gökten muhteremler. Ah muhteremler ya. Vallahi azim muhteremler. O azametle kudret melam. Çünkü ayvaya gereken gıda başka, elementler başka muhteremdir ya. Kimyasal madde başka, elmaninki başka muhteremdir, fasulyeninki başka muhteremdir ya. Ona göre Mevlam indirir bunları muhteremdir. Oraya indiriyor. Bir az olursun Rabbim hatırlar böyle. İşte hep bunlar ne oluyor? Bu sene alınıyor Levh-i Mahfuz'dan. Seneye bu geceye kadar ne kadar rızık yaratılacak? Kaç tane nohut bir senede? Tabi yazılma rakamı okunmaz mı? Değil mi? Okunmaz rakamı. Sıra rakamı buradan İstanbul'a gider rakam böyle. Ama okunmaz ama tabi böyle. Okunmaz ama böyle. Kaç tane mercimek bak, mercimek olacak bak. Üzüm, neyse fındık, hep bunlar bu gece aylanıyor muhtemelen. Hiçbir şey boş bulmadılar böyle. Tabi daha başka şeyler var bunlara böylece. Bunu da karık geçirmişti oldu. Velhamdülillah biri emren min indina. Emren, emren. Bu hal deniyor buna. Ne olduğu halde? Min indina, Allah tarafından bir emir olarak bunlar. Bedene geliyor bunlar. Hepsi bunlar böyle. Rızıklar yazılıyor. Rızıklar yaratılıyor. Ona göre sayısını yaratılıyor. Mutlaka her rızık sahibini buluyor. Bir ana baba eğer doğan için rızkı azsa, rızkı azsa iştahı olmaz muhtemelen bak. İştahı olmaz muhtemelen. Çocuk annesi meme verir, fazla almaz muhtemelen. Bak, rızkı azsa muhtemelen. Memeden kesilir, sen kesilir. Ana babasının her durumları müsait, bilinçli insanlar, ana babası doktor da olabilir onlar böylece. Ama çocuğun iştahı yok, rızkı az. Yavrum al bir kaşı bundan, yavrum bir bundan alman, zorla alır, çiğner çiğner, bir de tükür onu. Ah muhtemelen be. Allah geçirmese boğazdan geçmiyor muhtemelen, geçmiyor muhtemelenler. Zorla yutsa bile bunu bedene yaramıyor muhtemelenler. Onu beden sindiremiyor, beden alamıyor muhtemelenler. Daha mideyi bozuyor bu muhtemelenler, bağırsakları bozuyor. Tuvalete gidiyor muhtemelenler. Beden daha zor oluyor bunlar muhtemelenler. Hırsın yaratılması da, iştahı da Allah'a ait muhtemelenler. İki mesela ikiz kardeş böyle, bir iştahı çoktur böyle, nasıl yer, gelişir. Öbürü yemez bir tane böyle. Rızkı azalmış bir tane böyle. İnna künna mürsilin. Yani böyle bir azametimizde Resul Peygamber'de göndereceğiz. Resul Peygamber'de İrsa'yı göndereceğiz böyle. Neden? Rahmeten min Rabbik. Rabbimizi rahmet olarak peygamber gelmesi. Yani insanlar aklı ile gerçeği bulamıyorsun. Akıl muhtemelen böyle. Akıl şaşıp kalıyor muhtemelen. Nasıl göz yoruluyor, kulak yoruluyor, fazla gürültü karşısında beyin de yoruluyor. Her şey duruyor böylece. İnsan, ayakları insan yoruluyor, kalbi yoruluyor. Beyin de duruyor muhtemelen. Her şeyi beyin çözemiyor. Bunun için baştan kitap geldi. Benim Kur'an-ı Kerim gönderdi. Bir de Kur'an-ı Kerim'in açıklanması gerekiyor, uygulanması gerekiyor. Benim bizlere peygamber, benim de peygamber. Efendim işte Kur'an-ı Kerim'e göre İslam yaşayalım diyor bazı sapıklar günümüzde. Hindistan'dan bu sapık bir, oradan herkes çıktı oradan böylece, bir sapık böylece. Halbuki onlara sormak lazım muhteremler. Mesela tıp kitapları, Türkçe yazılmış bunlara böyle. Bir insan okula gitmesin, üniversiteye gitmesin, okusun, doktor olsun, olur mu böyle? Olmuyor muhtemelen. Hukuk mesela, hukuk kitapları böyle. Kitapları böyle işte. Gitmesin okula, almaz diploma, okul hukuk kitabını Türkçe, ona göre avukat ve hakim yapsın, oluyor mu? Olmuyor. Ne lazım? Hoca, hoca! Ya hoca muhtemelen ya. Okula girse, sınıfa girse, derse girse bile ama hoca o gün gelmedi mi, ders öldü muhtemelen. Kitap lazım, kitabın hocası lazım. Türkçe olduğu halde muhtemelen. Hocası lazım muhtemelen. Kur'an'da hocası, peygamber lazım muhtemelen. Peygamber muhtemelen. İnne hüve semil alim. Allah Cezalü Mevlam Semiyedir el Alimdir böyle. Es-Semi her şeyi işiten, her şeyi gizli açık. Kalpten geçen beyinde düşünceleri. Gizli açık hepsi Mevlamaları bilim muhteremler. Bedir Harbi'nde amcası Hazreti Abbas Hazretleri esir düştü. Yani kendisi imanı gizliyordu orada. Mekke-i Mükerreme'de zorunlu olarak savaşa geldi. Esir düştü. Peygamber Hazretleri bunlara bir vergi koydu esirlere böyle. Yani kurtulması için bir diyet bunlara koydu böyle. Şu kadar para veren serbest edecek esirlere böyle. Dedi ki amcası Peygamberimize, ya Muhammed dedi, benim de param yok. Ya bu kadar da bir şey koydunuz, diğer kurum benim kurmam için böylece, benim bu kadar param yok. Ben peki nasıl yapayım şimdi, yani elim açayım insanlara, dileneyim mi Mekke'de dedi böyle. Buyur Aleyhisselam Hüsteremler, amca dedi. Sen de Mekke'den çıkacağın gece Ümmü'l Fadıla, yani hanımı, yengesi yani böyle, Abbas amma. Sen amca dedi, Ümmü'l Fadıla dedi, çünkü altın verdin mi? Al bunları sakla, belki dönemiyor diye dedi. Peki ne biliyorsun sen bunu dedi, nereden biliyorsun? Yani gecenin karanlığında da böyle, kimse haberi yok, ben bana hanıma verdim bunu. Bir ben biliyordum ben, nereden biliyorsun? Allah bir dedi, ya gecenin karanlığında hanımına para bırakıyor. Ben savaşa gidiyorum, dönmeyebilirim dedi böyle. Gizli ona verdi bunları. Ama peygamber bile haber muhtemelen. Tabi Allah bilir için böylece. El-Alim böyle herkesin niyetini de biliyor. Niyet. Kişinin amacı niyetine böyle bunları biliyor. Bir gelelim inşallah bugüne fazil-i muhterem. Daha devam ediyor ayet-i kerime ama tabi zaman kısıtlı yani. Şimdi bir hadis-i bakalım inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İzâkâne leyete nısve min şâbâne. Şaban ayının nısfı olduğu zaman, yarısı olduğu zaman da, yarısı. 14'ü, 15'e bağlayan gece. Yani bu gece. 14-15'e bağlayan gece. Fe innallâh yenzülü fiyâ libur şemsi ilâ samâ dünyâ. Allah Celle Câlihü bu gece lugurubi şemsi, güneşin batışıyla Mevlam, dünya semasına, birinci gün Mevlam tecelli ediyor muhtemelen böyle. Rabbim rahmetiyle ilimli ifan Mevlam tecelli ediyor birinci semaya. Feyekûlullah azze ve celle. Mevlam şöyle buyuruyor. Ela misafirin fe'afirühü. Ey kullarım, tevbe eden var mı? Af dileyen var mı? Günah pişman olan var mı? Affedeyim onu. Bu gece güneşin batışıyla, yani akşam ezanına girmesiyle bu gece girmiş oluyor. Akşam ezanına girmesiyle gece başlamış oluyor. Rabbim soruyor. Ey kullarım, tevbe eden var mı? Af dileyen var mı? Onları affedeyim. Ela müsterzikün فَاَرْزُكُهُ Rızık isteyen var mı? Açlar var tabi. Herhalde biz burada bol zaman muhteremler. Tabi kıtık olan yerler var böyle. Aç olan yerler var. Mevlam soruyor, rızık isteyen var mı? Rızık vereyim onlara. اَلَا كَزَا بَكِرْ كِزَا Daha sayı bu şekilde böyle. Yani, hasta bir şifa isteyen var mı? Dert olan deva isteyen var mı? Mevlam bunlar sayı muhteremler. Demek ki bu gece Allah'ın Celle isteme. İsteme. Ama başta tevbi istiğfar gelir. Af demeli Hamza'nın böyle. Önce af olma, bağışlanma. Yani gönlün temizlenmesi, gönüllerin doğasına kavuşması. Gönüllerin doğasına kavuşması. Gönüllerin doğası bozuldu mu, insanın dengesi bozuluyor. Yani dengenin kökünü buradan atıyor. Gönlünü korumak. Nedir gönül? Gönül manevi duygu kalp içerisinde. Nurdan böyle. İnsanın her şeyini ayarlayan budur böyle, gönlü böyle. Derler ki gönlüme böyle doğdu, içime böyle doğdu. Bu adın gönlüne böylece. Nedir gönlün doğası? Nur. Parlak, bembeyaz bir manevi nur muhteremler. Nasıl bozuyor bunun dengesi? Kararma başlıyor, nokta nokta kararma başlıyor. Kul bir günah işleyince, işlediği günah hemen bir karanlık olarak ona üzerine konuyor böyle. Günahın eğer büyükse işlenen günah, karanlıkta büyük muhteremler. Günah işleyen kişi çok böyle işli, canlı günah işlemişse, günah Allah korusun o karanlıkta daha katmeli olur muhteremler, kolay çıkmıyor muhteremler. Yani günahların da işlenme durumu da farklı muhteremler. Şimdi öyle insan var, isteksiz ama işte bir günah işliyor böyle ama gönlü pek gitmiyor. Elhamdülillah daha bozulmuş bunun fıtratı. Pek günah o kadar meyli yok ama işte işliyor ama böyle. Ama günah yine günah. Yine defterine yazılıyor. Yine gönlü kararıyor. Ama o günah lekesi çabuk çıkar ama muhtemelen böyle. Çabuk çıkar böyle şey. Allah korusun günah işliyor ama mesela saldırı düğüne gidiyor böyle. Saldırıca düğüne gidiyor muhtemelen böyle. Coşuyor, tepiniyor, ayağa kalkıyor, şunlar, bunlar, bağırıyor, çağırıyor, şunlar, danslar, cazlar, böyle. Bu nokta çok leke, ağır bir leke oldu böyle. Ağır, hem çıkmadı anlamda böyle. Ne gerekiyor? Bundan tevbesi daha zor. Yani daha gözyaşı lazım, ağlamak lazım böyle, çok yarmak lazım Mevlamıza böyle şey. İşte kalp kararınca ne oluyor? Kalp sıkılıyor muhteremler. Tabi nur ya, artık bir şey göremiyor böyle. Öbür haline bağlantı kuramıyor. Feyiz alamıyor ibadete, zevk alamıyor ibadete böyle. Kalp patılaştırıyor. Kalbin duyarlılığı gidiyor, gönlün duyarlılığı gidiyor, duyarsızlığı gönül. Gönül bu yapmaz, sıkılıyor muhteremler. Gönül sıkıntı içinde. Ama bir sebebi orada böyle ne var? İşim sıkıntı var işte böyle. İşte bir canım sıkılıyor. Gönlümde bir darlık var. Bunalım var. Sıkıntım var. Ne bunlar? Günahlar mı? Günahlar muhteremler. Günahlar muhteremler. Yani günahların dünyada bile insana bakın zararı var. Böyle. Sıkıyor insanın gönlünü böylece. İşte elhamdülillah bu gece tevbelerin çabuk kabul olduğu bir zaman ama. O var muhteremler. Mevlam soruyor, kulum var mı affı isteyen? Affedeceğim böyle buyuruyor. Affediyor Rabbim. Yeter mi yapmaz muhtemelen muhtemelen ya. Sen kalktın efendim arabanda filan yere günah işlemeye gittin, saatlerce affet Allah'ım. Olur mu? Olmaz muhtemelen böyle ya. Şimdi rızık bahsinden bir örnek vermek istiyor muhtemelenler. Rızık bahsinden Hazreti Ammar'ı anlatır. Hazreti Ammar anlatır. Mevlam buyurdu ve uzi fi sebili ondan buyurdu. Ve uzi fi sebili beraber. Allah bilir benim yolunda eza işkence görenler. Hazreti Ammar muhtemelen. İki şehit annesi babası bunlar. İlk İslam şehidi bunlar böyle. Yasir ve Sümeyye Hanım muhtemelen. Sümeyye Hanım böyle. İşkenceyle öldürüldü. İşkenceyle muhtemelen bunlar böyle. Böyle. Hazreti Ammar da işkence çok gördü. Hadis-i Şerif ve Buhar'da muhteremler Hazreti Ebu Hüseyin buyuruyor. Nâhamile libreti ilmiyeten ve ammar libreti. Biz diyor Medine'de hicretten sonra beşli yapımında kerpiç taşıyorlar, kerpiç. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de Medine'ye gelince ön tabi kaldı ev Ebu Sultan'ın evi İstanbul'daki Ebu Sultan'ın. Ne mutlu ona muhteremler. 7 ay. 7 ay Resulullah'ı evde konuk etti. Bihmendar Resulullah'ı. Bihmendar. Yani Medine Münevver'de ona nasip oldu evvela. Kaldı. Tabi Peygamber Efendimiz Medine'ye gelince, namazda gelince namaz kılınıyor evde. Kılınıyor ama o da küçük o. Büyüdüyle evi o kadar muhteremler. 2 katlı evi böyle. Yani nasıl oldu? Gördüm ben muhtemelen ben elhamdülillah. Harap diyor, gördüm ben böylece. İki katlı. Altı taşla çamur olmuş. Üzeri kerpiç, ağaç var aralarında vardı ben muhtemelen böyle. Üzeri düzdü, tarası düzdü bir şekilde. Aleyhisselam Hazretleri alt katta kaldı peygamber aldı muhtemelen böyle. Orada kaldı. Tabi namaz olunca cemaat yapılıyor orada böyle. Ama kaç yıl oraya sığacak ki odaya? Herkes yarışıyor. Peygamber akıllı namaz kılmıyor peygamber akıllı namaz kılmıyor. Peygamber buradaki Aleyhisselam Hazretleri meşri yapıldı böyle. Meşri böyle. Sonra arsa alındı derken böyle. Meşri başlandı. Temeller kazıldı. Taş örüldü temeller. Kerpiç kesildi. Yine de bakın yanında. Kerpiçler kesildi. Orada kurudu bunlar. Taşlama başladı bunlar böyle şey. Diyor ki Ebu Said Hudri Hazretleri sahabe-i ikramdan biz her birimiz diyor, Resulullah dahil diyor, oradan tek kerpiç getiriyor böyle, omuzdan böyle. Tek kerpiç getiriyor böyle. Hepimiz öyle. Yani Ammar diyor, o iki kerpiç getiriyor böyle diyor. Biri sol koltuğunda, biri sağ omuzunda. İki kerpiç getiriyor böyle efendim. Taş yerine taş getiriyor bazen böyle. Tabii ne gerekiyorsa onunla getiriyor bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri karşı geldi. Peygamberimiz bırakmış kerpiçini. Peygamber mi oldu? Oturuyor mu peygamber oldu? Yani hacı hoca otursun efendim, bir iş yapalım. Yok mu temizler? İslam öyle değil mi? Herkes eşli böyle. Hizmette, hizmet. Hazreti Ammar geliyor, sol kolunda bir kerpiç, sağımızda bir kerpiç, terlemiş ama silemiyor terlerini. Kaşından taşmış böyle. O anda toz gelmiş, toz olmuş lan şekilde böylece. Gözünü yakıyor terleri, tozlar geliyor böylece. Bırakamıyor yerler büyük kerpiçlerde, bırakamıyor yerler bunları da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ya Ammar dur dedi böyle, mübarek eliyle sildi bunu. Sildi. Sordu. Ya Ammar, bak herkes tek bir tane kerpiç taşıyorlar. Seni iki tane getiriyorsun. Öne baktı. Ammar söyle, neyi iki tane getiriyorsun? Ya Resulallah, biri senin için, biri kendim için benim böyle. Soldaki kendi için, daha büyük, daha düzgünlüğü peygamber için böyle. O niyeti bu şey böyle. De bence. Peygamber şöyle buyuruyor. Ve yekul beyhe-i ammar taktülühül fiyetül bagiyeti. Onların bagi bir toplum onu öldürecek. Ammar'a bak. Bagi. Bagi demek İslam devletine karşı çıkan. Yani meşru bir devlete karşı çıkan. İster neden? Bunlara bagi deniyor bunlar muhtemelen. Bagiler. Oluyor. Öyle Aleyhisselam Hazretleri bunun bagiler Ammar'ı öldürecekler. Veyha Ammar. Ah ah Ammar. Vah Ammar. Vah. Ya veyha vah Ammar. Vah Ammar. Vah Ammar. Ölecek buraya muhtemelen böyle. Onları cennete davet ediyor. Onun cennete davet ediyor muhtemelenler. Ve buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Ammar'a bak muhtemelenler. Bakın. Ya Ammar. Senin son rızkın dünyada, son rızkın suyla karşı süt. Son rızkın dünyada suyla karşı süt olacak böyle. Böyle, böyle. Ne zaman bunu söyledi? Hicri birinci yılında. Daha meşhur yaptı böyle şey. Aradan zaman geçti. Sıffin Savaşı'nda. Has Ali ile Hazreti Ammar arasında olan savaşta. Sıffin'de muhteremler. Has Ammar, Has Ali tarafında. O zaman Hazreti Ali meşru halife olduğu için o andan Hazreti Muaviye bâhî de böyle böyle. Asiye sahibi böyle böylece. Ama sonradan Hazreti Ammar'a verince hilafeti ondan sonra meşru halife olduğunu sahibi böyle böyle. O anda bâhî de böyle. Hazreti Ammar Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'nin tarafında savaşa giriyor. Yaşı 90 aşmış mı derim bak. 90 aşmış. Hastalığı haklı diye, ona yardım vacip farz diye böyle savaşa giriyor. Bir ara hava çok sıcakmış muhtemeler. Tabii yaşlı da savaşırken çok bunalmış. Diyor ki, ya Rabbi, eğer bugün bunun daha üstü ibadet, bir şey bunu yapardım. Ama en üstün bunu görüyorum diyor, savaşmayı bile. Öyle diyor, savaşırken artık daima susuzluğa. Ciğeri kurudu, dili kurudu, artık ağzı kurudu, artık nefes alamıyor susuzluktan. Çıkayım dedi, bir su içeyim bakın dedi ben. 37. yıl oldu bu Sıbrı'nın savaşı. Yani 36 yıl sonra bakın. 36 yıl sonra bu olay oluyor muhtemelenler. Hastanlar çıktı safların dışına. O zaman kadınlara su götürüldü böyle. Kadınlar vermek için böyle savaşanlara. Kimi yara bezi getirdi, merhem getirdi. Yardım ederdi kadınlar da savaş dışında. Çıktı hastanlar safın dışına. Ey başlarım dedi. İşte suyu olan var mı? Bana biraz su verir misiniz? Ama genel olarak bitmiş suları getirenler. Geç kalmış tabii. Bir kadın çıktı. Tanıdı Hasanları. Ya Ammar dedi. Diyemler dedi. Var dedi. Suyla sütle karşıladı böyle. Bir keşiğim vardı. Onu sağdım. Baktım az. Getirmek değmez. Onun üzerine suyu doldurdum. Ondan vereyim mi? Hasan anladı ki sonrası muhteremler. Bak. Suyla karşı süt. Allah aşkına muhterem. Bak. Kadere bak muhteremler. Allah Allah. 36 yıl sonra. 36 yıl sonra. O anda kişi yok dünyada. O yok mu? 36 yıl böyle. Kişi yok o anda o zaman dünya. Peygamber söylerken bunu böylece. Bak kişi sağlayacak. Sütü yetmeyecek. Ona kadının içine su dolduracak. Ama bunu vereyim mi? Aklına geldi. Peygamber'in sözü, son rızkı. Ver bacım, ver dedi, ver. İçeyim son rızkı mı da, Mevla kavuşayım mı? Yani. Bir de Hazreti Ambar'ı ben çok severim muhtemelen böyle. Garip olduğu için böyle, çok şişekti için böyle, Hazreti Bilal Habeşi gibi böylece. Bir de Cemel vakası olayında, Cemel. Cemel deve, dişi deve ama. Erkek deve. Naka dişi deve. İbil de ibil, erkek dişi olabilir böyle. Naka deyince dişi deve, Cemel de erkek deve. Cemel vakası nedir bu muhteremler? Hazreti Osman Hazretleri biliyorsun şehit oldu evinde. O zaman Ayşıdık Validemiz Mekke'de hacca gitmişti. Osman'ın dönemini tabi öyle. Orada haber aldı ki, Osman şehit edildi, haber aldı böylece. Bunun üzerine o deve üzerine bindi. Deve üzerine bindi. Mahvel derler üzerine böyle. Evdeş koyarlar üzerine böyle. Onun üzerine bindi. Hazreti Osman'ın katilleri kısas yapılmamış. Haber gelince Allah emri kısas. Bunu öldürülmesi idam edelim derten böylece. Bu yola çıktı. Etrafın toplamı, büyük bir toplum geldiler. Ve hastalığı savaşa muhtemelen. Ayşe validemiz de muhtemelen böyle. O da böylece. Bu neden kaynaklı bile? İçtihattan muhteremler böyle. Yani bu konuya girdim sebebi bu muhteremler böylece. İçtihat farkı böylece. Hastalığı şöyle diyor Hazretleri Hazretleri. Evet, katiller hastalığı ordusu içerisinde. Ama çoğunlukta güçlü onlar. Hasta onları idame etmek kalkarsa orada karar işten olacak, işten çıkacak muhtemelen böyle. Hastanın amacı orada yatışsın, durumu hakim olsun, tam kuvvetlensin, sonra bu şey yapacak böyle şey. Fakat diğer tarafta ne diyor? Allah emri kısas, bu ertelemez onlar bunlar. Onlara göre böylece. İşler farklıdan böylece. Şimdi şuradan bu konuya girdim. Hazreti Ammar hastalığı tarafında. Hazreti Zübeyir Ramazan'da. Hazreti Zübeyir bin Avam. Hazreti Zübeyir bin Avam muhteremler Peygamberimizin halasının oğlu. Safiye'nin oğlu. Peygamberin halasının oğlu böyle. Hazreti Ayşe'nin de ablası Esma'yla evli. Kendisi muhteremler. Zübeyir bin Avam, o da aşırı bin beşli lira böyle. Kendisi muhtemelen böylece. Şimdi savaşta karşı karşıya dengeli bunlar böyle. Hazreti Ammar'la Zübeyir bin Avva muhtemelen. İki büyük sahabe. Tabi birbirine kılıç çarpıyorlar böylece. Hazreti Ammar sordu. Ya Zübeyir, sen ödecek misin beni burada şimdi? Öldürmem mi? Ama öldürmem mi? Neden? Seni ödecek olan bagiler. Ben bagi değilim. Neyse ölmek için olmuyor. Savaş mı burada böyle? Zübeyir sordu. Peki ama sen ölecek misin beni? Öldürmem. Sen şehit olacaksın. Hakikaten hadis şerif bunlar böyle. Baksın böylece. Bak, yani iki sahabe, ikisi sahabe. Yani cennetin müjdelenen böyle. İkisi büyük sahabe. Ama her müjdeyde iştihadına göre amel farz oluyor muhtemelen. İştihadına göre muhtemelen böyle. Bak. Olduğu için ne oldu böyle? Bu duruma geliyorlar. Adı da Ebu Bekir'e vardı sahabeden. Adı Ebu Bekir'e adına böylece. Bekir'e şu anlama geliyor. Kuyuların böyle çürüdür öyle işte böyle. Kuyularda böyle. Ortadan bir kalın bir yuvarlak bir ağaç. Onu kol çevirirsin bu şekilde. İp onun üstüne döner böyle. İp ya zincir böylece. Onun tabi ip var bu şekilde. Çürük böyle. Bekir bu anlama geliyor. Neden bu isim buna verelim muhtemelen bakın böyle. Allah hikmetine bakın şöyle. Taif savaşında, Taif. Mekke'den 50 kilometre ileride böyle, güneyde böyle. Mekke'de, Yemen yolunda böyle, Taif böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri zaman döneminde bu Taif kale işte kalesi çember alındı. İsim orası böyle şey. Alındı. Peygamberimiz nida ettirdi, haber verdi böyle. Haber verdi böyle. Kim dışarı çıksa, teslim olsa serbest bir şey yapın kendisine. Serbestir böylece. Herhangi bir köle onun için kaçarsa hür olacak. Köle sonra cevap verir böyle. Bunun üzerine bu Hazreti Bekir'e, Hazreti Muhtemelen bu da köleymiş orada. Köleymiş bu şekilde. Köleden kurtulmak için oradan kaçma yoluna baktı. Ama tabii kolay kaçan bırakmıyor kendisine böylece. Sabahattin kale tabi işi büyük böyle, şehir gibi işte böyle. Yani Taif şehir işi böyle. Bir kuyunun o kuyuya sarılı, ağacına sarılı, zincir ve ip neyse onu da aldı. Bunu sakıtı muhteremler, bunu aşağı indi böyle böylece. Onu gören diğer köy oradan geldiler bu şekilde. Ona bu isim verildi Ebu Bekir'e diye muhteremler. İsim verildi kendisine. Bu da bu Cemal Savaşı'nda Hazreti Ayşe'nin tarafına gelmek istedi böylece. Ebu Bekir'e. Bu da büyük sahabeden oldu tabii kendisi de. Bu da anda kendi görüşüne göre Hazreti Ayşe Alemimizi haklı bir gördü. O yanında savaşa gireyim dedi böyle. Aklına geldi ama hadis-i şerif. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri لَيْفْ لَا قَوْمُنْ وَلَّ اَمْرِهِمْ اِمْرَةً Hazreti Buhari'de İran hükümdarı ölmüştü, Kisra ölmüştü muhtemelen İran'da. Onun kızı oraya hükümdar olmuş İran'a. Bu adam Medine'ye gelince bir Peygamber Hazretleri eğer bir toplum başına kadını amir yaparsa onlara felah bulmaz muhtemelen. Yani kadın amir olsa bir topluma felah bulmaz muhtemelen. Bunu hatırlayınca savaştan çekti gitti muhtemelen Aleyhisselam'a. Bir de daha var inşallah. Ayşe Sıdıkı Validemiz'e muhteremler bu konuda hep bunda kadere bağlantılı. Bir gün oturuyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz yanında Ezber-i Tahirat yani hanımları. Peygamberimiz şöyle buyurdu bunlara bir de. İçinizden bakan kimi havlayacak Habeb suyu köpekleri. Medine ilerisinde bir su vardı. Basra yoluna giderken Habeb diyen bir su. O zaman varmış, bilmiyorum şimdi var mı, Habeb suyu. Ve kasa varmış orada böyle. Peygamberimiz, içinizden bakalım hanginize o Habeb suyunun köpeği havlayacak üzerinize. Habeb suyunun köpeği kim havlayacak bak işlerinize, içinizden böyle. Ayşe var muhteremler, işte Basra'da giderken, Hazret savaşmaya giderken daha böylece, gece mola verildi böyle. Mola verildi, nasıl köpek, havlu köpekler, ulumalı köpek, havlu, ulumalı köpekler. Bütün köpekler kovdu aşağı tembe. Neresi burası? Hava suyu. Ha, o zaman anladım muhtemelen. Eyvah, ben yanlış hata etmiş ben muhtemelen böyle. Dönmek istedim ama döndüremedi kendisi muhtemelen. Pistim, tevbe etti. Ben hatalıyım da bu işte muhtemelen böyle. Bakın muhtemelen. Yani köpek havlaması bile bakın kaderle bağlıdır. Kaderle bakın böyle. Buna, bu Aleyhisselam Hazretleri 30 sene önce belki de. Tam bunu bileyim tabi tam zamanı bu böylece. İçinden bakan kim havlayacak, o köpek havlayacak, kim havlayacak. Demek ki köpek havlaması bile kaderle bağlantı muhtemelen böyle. Bağlantı muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah ayet-i kerimeye gelen biraz okuyayım inşallah. Bununla ilgili inşallah muhteremler. Mevlam bir esnebillah. Rabbis semavati vel erdi. Rabbis semavati vel erdi ve ma beynihuma. Allah Celle Celaluhu yedi kat göklerin, yerin arzın, ardakilerin Rabbisi böyle. Yedi kat gökler. Dünya, gökler arasındaki boşluklar. Arada böyle. Ne varsa hiç tabasında boş yok. Her tarafa melek dolu göklerle muhtemelen. Bir karış boş yer yok. Her tarafa melek dolu bu şekilde. Yıldızlar, şunlar, bunlar, gezegenler, ne varsa bunlar böylece. Madde, mavi, hepsi ne varsa hepsinin Rabbim, bunların Rabbi. Rabbi. Rubiyet. Rubiyet yaratan. Bu düzeni kuran, dengeyi kuran, çekim kuralını koyan. Yani böyle. Haşa, yani şu alem başıboş olsa, yani haşa muhtemelen böyle, olsa böyle. Şu çekim gücüne baksak, o insan yeter. Çekim gücü muhtemelen böyle. Böyle. Mesela dünya ile güneş arasında fark var böyle. Dünya güneşin uydusu. Güneşin yavrusu diyelim. Yavrusu böyle. Neye doyuyor dünya boşlukta? Güneşin çekim gücü var. Güneş tutuyor bu şekilde. Çekim gücü de tutuyor, çekiyor böyle böyle. Ay, dünyanın uydusu. Dünyanın da çekimi ayı tutuyor oradan. Boşluk tutuyor böyle. Ama arada ne var? Aradaki denge, mesafe. Çok hassas mıdır böyle? Hassas mıdır böyle? Eğer güneşin çekim gücü biraz daha kuvvet olsun ne olur? Dünya biraz daha çeker kendisine. Eğer güneş dünya biraz çektim kendisinde olur, hayat bitti. Denizler uçtu gitti, buhar oldu. Dünya yandı. Bir ağaç olmaz, bitki olmaz, canlı olmaz. Bir denge muhtemelen böyle. Eğer güneş çekim gücü biraz daha zayıf olsa, güneşe uzaklaşsa ne olur? Hayat olmaz böyle. Denizler donar. Denizler donar. Kutuplar gibi böyle, daha katı donar böylece. Hayal muhtemelen böyle böyle. Denge düzen muhtemelen bak. Rabbim, hepsinin Rabbim bunların böyle. Yani çekim gücü, sonra gazlar var mesela. Atmosferde gazlar böyle. Bunda bir dengesi var ya böyle. Oksijen mesela %20,5 muhtemelen böyle. %20,5 böyle. Oksijen daha fazla olsun ne olur? Ciğeri yakar derler. Ateş yükselir. 40-50 derece, 60 derece bulur ateş. İnsan ölür, yaşamadık. Oksijen azaldı ne olacak? Azaldı ne olacak? Bitkiler gündüz oksijen üretiyor muhtemelen. Bitkiler muhtemelen ya bak. Allah'ın düzen muhtemelen. Bütün ağaçlar, her bitki böyle, her bitki böyle. Sağdaki çiçek böyle. Kırdaki küçük bitki, otlar, yeşillik varsa. Hepsi ne yapıyor? Bunlar gündüzleri alıyor karbondioksiti, oksijen çeviriyor muhtemelen. Hayat diye bizim muhtemelen böyle. Temizleyeminde fazla geldi, deniz emiyor bunları. Göl, deniz emiyor bunları, karbondioksit emiyor. Emiyorlar, bu suyla birleşince karbondioksit çamur oluyor muhtemelen, çamur oluyor muhtemelen. Her denizin gölünün dibi çamurdu muhtemelen. Oh, bunlar karbondioksit muhtemelen böyle. Yani kurulan denge düzen, Allah'ın kurulan düzen muhtemelen böyle. İn kuntum mukinin. Eğer yıkanmak istiyorsanız, ne yıkan? İmanı yakın dönüyor böyle. Şeksiz, şüphesiz, kuşkusuz böyle. Kesin bir iman böyle. Allah'ın varlığı, birliği, vahdaniyeti. La şerike lehü. La şerike ortada yok muhtemelen. Vahdehu la şerike lehü. O Allah bir. Mülk onun, egemenlik onun. Her şey onun denetimi emrinde. Her bir zerre, melekler, felekler, ruhlar, bütün şey emrinde böyle. Tam egemenlik böyle âlemde muhtemelen. Bu nedenle imanı yakın mıdır? İmanı yakın mıdır böyle? İman bu makama geldi mi, artık şeytan o kişiyi kandıramıyor muhtemelen böyle. O kalbe artık giremiyor şeytan muhtemelen. İman yakın olmalı böyle. Çıksın televizyonun ekran başı çıksın ve sapıklar böyle istekle konuşsunlar, o kişi bunu aldanmaz muhtemelenler. Aldanmaz muhtemelen böyle. İman yakın oldu böyle. İman zayıf oldu mu, her şey kulak verir muhtemelen. O böyle, bu böyle demiş, dünyaya dalar, nefsine dalar, şeytana dalar, erinceye dalar, yazık oluyor ömre. Ömre yazık muhtemelen böyle. İman yakın olmadı mı, Allah korusun böyle şey. La ilahe illa hu. La ilahe illa hu. Hu zamir. O Allah'tan başka ilah yoktur. Hu ancak odur ilah. O ilah yok başka. Kişiye bir insan bir hayran gelsin şu aleme, evrene insan gelsin böyle bak. Dünyadan başlayalım. Dağlar, taşlar, ağaçlar, denizler, akarsular ilah olur mu? Olur mu? İnsan olur mu? Muhtemelen. Gökte olur mu? Olamaz muhtemelen. Peygamberler, melekler, Allah şeyhanı insan varlıklar muhtemelen. La ilahe illa hu. Onun ilahı yoktu muhtemelen. Yuhyi ve yumit. Yuhyi ve yumit. O hayatı verir. Canı veren odur. Öldüren odur muhtemelen. O melek diledi mi? O taşlara böyle hayat veriyor, taşlara muhtemelen böyle. Topraklara böyle hayat veriyor, topraklara muhtemelen böyle. İnsan oradan yaratılıyor işte. Hayvan oradan yaratılıyor, topraktan yaratılıyor insan oradan böyle. Ölü toprak muhtemelen böyle. Yok efendim yağmur yağdı, işte güneş enerjisiyle bir şey yapıyor, bitki oluyor, gıda oluyor, yeniyor, kan oluyor, hücre oluyor, şu bu oluyor, insan oluyor. Ya kim yapmış muhtemelen? Düzeni kuran kim? Kim yerin görür Rabbi kim? Yaradan kim bak? Yuhyi ve yumit. Ölümü takdir etmiş, öldürüyor. Rabbi Rabbi Rabbi veliyim. Sizin Rabbiniz, evlilik ki babanız Rabbi, odur Melamir'e bela. Şimdi muhteremler, bu gece demek ki Allah katında duaların kabul olduğu gece. Tevbelerin kabul olduğu gece, günahtan arınma gecesi ne zamana kadar? Hatta metler fecburi böyle, ta imsak vaktine kadar, tulu fecir böyle, o zamana kadar böyle. Akşam günü batısında başlıyor, demek ki ta imsak vaktine kadar devam ediyor muhtemelen böyle. Bu vakit içerisinde böyle. İşte zaten kısa gecelerde, demek ki bu zamandan faydalanmak gerekiyor muhtemelen böyle. Tevbe istiğfar gerekiyor tabi, sarı başa getiriyor. Kelime-i tevhid, tesbihat, kur okuma, Yasin-i Şerif okuma, bilenler, İlahi Şerif okuma. Sonra bir de ölenleri alma, ölenleri muhtemelen. Ölenler var mı? Ölenler muhtemelen böyle. Onlar şimdi bakışlar yapıyor muhtemelen böyle. Onlar bakışı muhtemelen böyle. Kabirlerinde bakışıyorlar. Ah bir de bir şey gerçi diye muhtemelen. Bakışlar bunlar. Onlara buradan bir şey gönderme muhtemelen. Onlara buradan böyle. Okuyor bunlara. Hatta mümkünse mesela evde aile bir araya gelmeli. Eşler, çoluk, çocuk, ufak çocuk bile bir araya gelmeli. Herkes okumalı böyle. Bildiğini. Ya Rabbi sen elham oku bakalım. Sen besmele oku bakalım yavrum. 10 kere besmele oku, 10 kere İhlas-ı Şerif oku mesela. Kelime-i Tevhid getir, sahabe-i şerif getir. Ya Rabbi bunları sen kabul et ya Rabbi deme. Peygamberden başla, diğer peygamberlere, Eshab-ı Kiram, Evliyullah, Meşayih Hazretlerine ve herkes ölen yakınlarına muhteremde. Yani annemin ruhuna, babamın ruhuna, dedemin ruhuna, işte teyzemin ruhuna, halamın ruhuna, şunun ruhuna gönder muhteremde. Çok hepsine gönderse olur mu? Bu bölünüyor mu? Ay Allah bunu bölme muhteremde. Bölme muhteremde. Şimdi güneş tek güneş muhteremde. Tek güneş böyle. Efendim biri güneşe çıkmış, güneşleme çıkmış. Eyvah ben de çıkayım mı acaba? Yok sen çıkma bana ait. Oldu mu muhteremler? Yani 100 bin insan güneşleme çıksın, hepsi aynı güneş muhterem böyle böyle. Aynı böyle muhterem, aynı böyle. Yani bir Fatiha-i Şerif, İhlas-ı Şerif böyle Allah bunu bölmüyor, bölmüyor muhteremler böyle. Bölmüyor muhteremler böyle. Gönder muhteremler böyle. Biz önce ölenler dedim, ehl-i din kardeşlerimiz muhteremler. 1000 yıl önce ölmüş, 5000 yıl önce ölmüş de bunlar böyle. Kabrinden mahzun yanıyor, yatıyor bunlar böylece. İnsanı yapamamış, aldanmış, orada işte pişman yanıyor. Vicdan ağrısı çekiyor kabrinden, ah diyor yanıyor onlar böyle. Onları görsek muhteremler, onlar böyle. Onların pişmanlığı muhteremler, pişmanlığı muhteremler böyle. Ne yapmam daha fazla böyle? Yapmadım, gönlüm muhteremler böyle. Sabir muhteremler. Annene aynı sevap, baba aynı sevap. Karşı anne sevap, dedin anne sevap, bütün ehli imana gönder, hepsine gönder, hepsine aynı mesela bir elma, hepsi bir elma. Diyorlar böyle. Ece gidiyor. Onlarla bu kişiye dua ediyor muhteremler. Onlar muhteremler. Onlara çok seviniyorlar. Ya Rabbi, mesela oğlum, işte kızım, torunum, yeğenim bana göndermiş diye dua ediyor böyle. Bir de tanımadığından geliyor. Esir ölmüyor mesela böyle. Tanımadığından geliyor. Allah'ım benim din karışım ona hidayet eyle Allah'ım. O aldanmasın benim gibi. Bakın yani. Ben aldandım değil mi? O aldanmasın diyor muhteremler. Ah muhteremler. Hayat var hayat. Nefese sayılı muhteremler. Sayılı muhteremler. Sayılı muhteremler. Her aldığı nefes bir nefes bitti muhteremler. Bir damla gitti muhteremler. Bir damla gibi baktı. Böyle damla gidiyor muhteremler böyle. Sayılı bundan muhteremler böyle. En büyük sermaye ömür muhteremler. Bundan yararlanma muhteremler. Yararlanma böyle şey. Efendim maldan yararlanmak gerekiyor. Tabii onu da Allah yoluna verirsek, oraya gönderirsek, ona faydası var muhteremler. Ama gönderemesek oraya, burada kalsa ne oluyor? Orada yaramadığı gibi bir de hesabı da var. Hesabı da var bir de. Hadi kaldığını bırak, kalsın. Hesabı var mahşede ama. Nereden kazandın, ne yaptın sen bunları? Sonra muhteremler, kaza namazı muhteremler böyle. Namaz kılmak isteyenler için ne gerekiyor? İlla ki kaza namazı muhteremler böyle. Bu işle ilgili mesela bazı kitaplara var böyle. İşte 100 rekat namaz şunda bunda var muhterem bunlar. Bunlar hadis-i mevtu diyor bu ulemalar. Hadis-i uydurma bunlar muhterem böyle. Asıyor bunlara bu şekilde böylece. Ne gerekiyor? Kaza namazı muhterem. Kaza namazı böyle. Kaza namazı kılmadan af olmuyor muhterem. İstediğin kadar tövbe et, secdeye kapan, göz yaşı dök, Allah af dile. Ama orucun kazası, namazın kazası, zekatın kazası afalı muhteremde. Kılmak şart muhteremde. Ancak kazaya kalmanın günah oluyor. O böyle. Kılmak gerekiyor. Şimdi bir insan bir vakit girdi. Namazı kılmadı. Soldaki melek buna kayda geçti muhteremde. Bu kul sabah namazını kılmadı, kalkmadı, kılmadı. Bu sıra kaza etmedi bunu, kaldı bu şekilde. Öğleyi kılmadı, akşamı kılmadı mesela, aylarca, hatta yıllarca kılmadı namazı muhterem değil mi? Sol defteri kabardı günahla, kapar muhterem böyle, kabardı. Şimdi kişi kaza kılınca, mesela En az döne kaza kalıp sabah namazı kılıyor. Vakti er yetişip yani kılamadım, en son sabah namazı kazasını deyip kılacak mı sabah namazı kılacak mı? O sabah namazının ikiyatın farzını tespit istemiyor ben. Sırf farzını. Erkek kâhmet getirir, kadın kâhmet istemez kadınlara ben. Erkek bir kâhmet getirir, iki yaz sabah namazı farzını kılar, böyle selam verdim sol tarafına, tamam. Ne yapayım melek? Ondan silin muhtemelen böyle. Onu silin muhtemelen. Tamam. Onu silin buradan. Çizim yok yüzden böyle. O siliniyor. Yok yüzden buradan böyle. O vakitin kadar sabah namazı farzı kılındığı. Şimdi ne olacak? Sadaki meleğin görevi. Şimdi bu sağ işlemi bakıyorum ben. Bakıyorum ben. Eğer ne olur kaza etmese sağ defterine yazılmıyor ama solda günah duruyor muhtemelen böyle. Allah'ın mahşer hocam mahşerde günah aşırı çok. Ne olacak? Sevabı az olunca yarın cehennem olur. Allah korusun beni. Cehennem Allah korusun beni. İki melek bekliyor zabaniler. Mizan başında, terazi başında. Dev gibi mizanlar. Korkunç on böyle. Bekliyorlar. Mizanda helal namaz. Etkileyici mizanı derler. Ağır geldi. Anlamaz kılmamış. Bu şekilde bu şekilde huzuhu fegulluhu züme cehine salluhu. Tutun bunu. Elini bağlayın şeyle, ensesine, ayağına, burnun zincirine atılmış cehenneme. Şimdi oldu, elhamdülillah bakın, bir sabahın kazasını kıldığı gibi o namaz çıktı böyle. O kormayacakmıştır ama muhtemelen. Ayrıca sağ silahını muhtemelen. Ölüye kaza etti, ölü silindi, farz sahibi muhtemelen verecek. İşte muhtemelen, eline geldik inşaatı muhtemelen, az cemaatini böyle. İlla ki kaza namazı, kaza namazı muhtemelen böyle, kaza namazı. Bunu da kılmaya çalışalım muhtemelen inşallah. Eğer bir insan kaza kılmayı etse, Allah'a söz verirse, her gün belli bir kaza kılmaya başlasa, olabilir ya, tamamlamadan ölse bile, umulur ki Allah affeder bunu muhtemelen. Çünkü başlamış muhtemelen böyle. Aziz cemaatimiz, asıl mesele bilince bu gece, biraz değişim lazım, insan değişmek lazım bu gece muhtemelen böyle. Yani şöyle var ya, katı üzerine gaflet, böyle. Duyarsızlık dinde gaflet. Bunu atmak üzerimize muhtemelen böyle. Yani dinden duyarlı olmak böyle. Namazdan feyiz almak, Kur'an'dan feyiz almak böyle. Bunu gönül yapalım böyle. Eğer bizler camide sıkılıyorsak, namazdan Kur'an'a zevk alamıyorsak, İşimiz yaman muhteremden, az yaman böyle. Yaman muhterem, ölçü bu muhteremden. İnşallah ne yapalım bu gece böyle, kazanımızı kalalım muhteremden böyle, inşallah böyle. Ölenler bunu okuyalım. Hem kulun kendi defterine yazılıyor, hem onlara gidip bakın öyle. Kulun okuyor, kalmıyor kalmıyor, kulun muhteremden. Okuyan da sevap alıyor. Kime göre o da sevap alıyor. Allah'ın rahmeti sonsuz muhteremden, Allah'a muhteremden. İnşallah böyle gerçek tevbe edelim. Allah'a yalvaralım muhteremler böyle. Bir de muhteremler çoğu çocuğa eşleri insanın biraz uğraşması gerekiyor muhteremler. Onlara muhterem. Eşi namaz kılmıyorsa onu da kılını bak muhteremler. Tabi bazı kadın kılar kocası kılmaz. Ters olabilir böylece. Bunlara da namaz kılmaya etmeli muhteremler. Sonra kızı olanlar, onlarda örtünme, tesettür muhteremler. Tesettür muhteremler böyle. Bir kız evleninceye kadar onda ana babası sorumlu muhteremler. Nikahlandı mı, din nikahlandı mı, sonra eşi onların nikahı sorumlu muhteremler. Aziz cemaatimiz, yani bir baba muhteremler, bir baba eğer kızını daha küçük yaştan kapatmasa, bunu ilgilenmese, o namaz kılırmasa, ölse ne oluyor? O kızın namaz kılmadığı sürece, acıga sürece, mezarına babası günah gidiyor muhtemelen. Ya muhtemelen. Az cemaatimiz, ama muhtemelen kızlarımıza dikkat edin, kızlarımıza muhtemelen böyle. Ört, teşettür onlara, az muhtemelen. Ezanın Mahmud'u muhtemelen, elhamdülillah nasip oldu. Bu mübarek geceyi burada camide muhteremler. Geçti burada Allah aşkına elhamdülillah böylece. Akşamı kıldık. İki namazı birleştirmek muhteremler. Bunun çok ayrı özelliği var. İki namazı birleştirmek camide. Birleştirmek bir arada birleştirmek. Elhamdülillah nasip elhamdülillah. Rabbim inşallah mübarek geceyi hep hayırlı kılsın, mübarek kılsın muhteremler. Rabbim İslam alemini buna hayırlı kılsın İslam alemini muhteremler. İslam alemi tabii şu anda çok garip muhteremler. Çok garip İslam alemi. Allah kuluna zulüm etme zaman muhteremler. O zaman muhteremler. Kul kendine zulmetmeyince, kul yoldan çıkmayınca Allah kuluna zulüm etmez muhteremler. Allah o ezdirmez mi kulları muhteremler? Suç nerede? Suçu aradım kendimize muhteremler. İslam muhteremler. Bu aradım muhteremler böylece. Rabbim inşallah İslam'a yardım etsin. İlla Teala Fatiha.